dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łopatka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,49 za kilogram, a winogrona czerwone 4,89 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 16 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Szef Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz zwołał na jutro posiedzenie komisji w miejscu protestu lekarzy rezydentów. PiS apeluje o niezwoływanie wyjazdowego posiedzenia. Agencja Standard & Poor's podwyższyła rating Polski. Jeszcze tylko podpis prezydenta i od nowego roku będziemy płacić w sklepach za jednorazowe foliówki. PiS apeluje o niezwoływanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia. Chce to zrobić szef Komisji Bartosz Arłukowicz. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Kopcińska wezwała posłów Komisji o to, by rozważyli odwołanie jutrzejszego właśnie wyjazdowego posiedzenia w sprawie protestujących lekarzy rezydentów. Jednocześnie poprosiła rezydentów, by skorzystali z oferty rządu, czyli wzięli udział w pracach zespołu, który rozpatrzy postulaty protestujących. Wyjazdowe posiedzenie Komisji miałoby się odbyć w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, tam gdzie lekarze rezydenci prowadzą od 2 października głodówkę. Wczoraj zawiesili protest i spotkali się z premier Beatą Szydło, ale rozmowy nie przyniosły porozumienia. Młodzi medycy mówią, że nie usłyszeli żadnych konkretów. Postanowili kontynuować głodówkę. Lekarze rezydenci proszą o mediację parę prezydencką. Chcą też telewizyjnej debaty z udziałem ekspertów na temat sytuacji w ochronie zdrowia. Agencja Standard & Poor's Global Ratings podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na ten rok z 3,6% do 4,2%. A na przyszły rok z 3,1% na 3,8%. To dane z raportu datowanego na 4 października. Najbliższa rewizja ratingu Polski przez tę agencję jest planowana na 20 października. Sejm głosami PiSu odrzucił sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli za ubiegły rok, przedstawione przez prezesa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego. Sprawozdanie szef NIK-u przedstawił pod koniec września. Był to raport z ponad 2000 kontroli jednostkowych przeprowadzonych przez Izbę, którymi objęto ponad 1800 podmiotów. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL pozytywnie oceniły pracę Izby. PiS wystawił negatywną ocenę. Już niebawem około 2,5 tysiąca warszawskich par mających problemy z zajściem w ciążę będzie mogło skorzystać z pomocy. Miasto zakończyło przetarg na kliniki biorące udział w miejskim programie refundacji zapłodnienia in vitro. Program refundacji zabiegów in vitro w Warszawie będzie realizować 6 klinik, czyli wszystkie, które zgłosiły się do konkursu. Przypomnijmy, decyzją Rady Warszawy warszawianki w wieku od 25 do 40 lat będą mogły skorzystać z dofinansowania 3 prób zapłodnienia. Wsparcie miasta obejmie do 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych. Program zacznie działać prawdopodobnie już na początku listopada. Relacjonowała Natalia Gorzelnik. Sejm uchwalił poprawki Senatu do ustawy o opłatach za torebki foliowe. Zgodnie z jej zapisami od nowego roku za jednorazową foliówkę sklepy będą pobierały od klientów opłatę recyklingową, maksymalnie złotówkę. W pierwszym sezonie zapłacimy jednak prawdopodobnie 20 groszy. Opłata recyklingowa będzie regulowana rozporządzeniem i ma na celu redukcję używania przez Polaków jednorazowych toreb plastikowych. Uzasadniał wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Z tych analiz, które przeprowadziliśmy, wynikało, że właśnie ta opłata 20 groszy to już będzie ta opłata, która doprowadzi do pewnej refleksji, żeby zachęcić ludzi do używania toreb wielomateriałowych. Wprowadzenie opłat w celu redukcji używania toreb popiera Urszula Pasławska z PSL. Wskazała jednak, że ujęta w ustawie cena maksymalna, czyli złotówka, może w przyszłości spowodować znaczące podwyżki dla korzystających z jednorazówek. Pragnę zauważyć, że pół bochenka chleba za reklamówkę, którą będzie miał zapłacić obywatel, to jest stanowczo zbyt dużo. Ustawa nie gwarantuje, iż pieniądze z tych opłat trafią na ochronę środowiska. Ustawa wróciła do Sejmu, bo poprawki zgłosili do niej w ubiegłym miesiącu senatorowie. Teraz trafi na biurko prezydenta. Michał Fedusio, Polskie Radio. Donald Trump podpisał rozporządzenie znoszące część restrykcyjnych regulacji rynku ubezpieczeń zdrowotnych zawartych w Obamacare. Prezydent Stanów Zjednoczonych zadeklarował, że umożliwią one sprzedaż tańszych polis z mniejszą liczbą gwarancji dla pacjentów. Wprowadzenie zabezpieczeń dla pacjenta, takich jak gwarancja darmowych badań okresowych czy minimalnego standardu opieki zdrowotnej, było istotą reformy ubezpieczeń Baracka Obamy. Według Donalda Trumpa doprowadziło ono jednak do zbyt dużego wzrostu cen ubezpieczeń. Dlatego właśnie amerykański prezydent polecił swojej administracji zniesienie części restrykcji. To nie będzie kosztować naszego rządu ani centa, a ludzie będą mieć wspaniałe ubezpieczenia zdrowotne. Prezydent USA zapowiedział także zezwolenie firmom ubezpieczeniowym na sprzedaż polis zdrowotnych niezależnie od granic stanowych. Dzięki temu powstanie ogromna konkurencja, co doprowadzi do niższych cen dla milionów Amerykanów. Zwolennicy Obamacare krytykują decyzję Donalda Trumpa, twierdząc, że jest to sabotaż obecnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczór i noc pochmurne z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, które jednak od zachodu mają zanikać. Na krańcach północnych możliwe słabe burze, a wysoko w Tatrach popruszy śnieg. Na termometrach przeważnie od 7 do 10 stopni. Jutro więcej słońca, przelotny deszcz na wschodzie i w Karpatach, a śnieg w Tatrach. Termometry pokażą od 10-12 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich, do 16 na zachodzie, na wybrzeżu wschodnim i wysoko w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myśliwiecka 357 wraca na festiwal Cały Kazio. A Cały Kazio to cała plejada znakomitych artystów. W tym roku festiwal Marii Czubaszek odwiedzą m.in. Stanisława Celińska, Kaja, Artur Andrus, Wojciech Karolak, Wojciech Waglewski i zespół Sorry Boys. I my się tam zameldujemy. A jakże? Zapraszam na Myśliwiecką 357, tymczasowo przeniesioną 450 km na południowy zachód. Na żywo z Polanicy Zdroju. Będą goście, oczywiście, na antenie Trójki w sobotę od 17. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki, rzeźnik w supercenie. 7,95 za 1 kg. 7,95. Oraz wszystkie nektary Dizzy i Solevita. Do 40% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. Dajesz mi samochód? Zawsze się dzielimy. Ale samochodem? Wygrałem dwa, to jeden daję kumplowi. A ty? Z kim się podzielisz? Tankuj na stacjach Moja. Do wygrania dwa auta co dwa tygodnie, a codziennie paliwo za tysiaka. Wjedź na mojastacja.pl. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Cały Kazio dalej rozrabia. Tak, to już czwarta edycja festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią między innymi Stanisława Celińska, Kaja, Wojciech Waglewski, Paweł Domagała, Michał Kępa, Artur Andrus oraz goście specjalni Bogdan Łazuka, Wojciech Karolak. Od 12 do 15 października zapraszają Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj od 130 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 130 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Od nagrania Rave rozpoczynamy naszą drugą godzinę spotkania w programie alternatywnym, ale jednocześnie rozpoczynamy nasze spotkanie z duetem Coles. Dobry wieczór. Dobry Cześć. Wieczór. Katarzyna Super. Kowalczyk, Łukasz Rozmysłowski. Jesteście w komplecie naprzeciwko mnie. To jest 68. wywiad, którego udzielacie dzisiaj, bo to od tego zależy, jakie zadaję pytania. Jak 68. to zmieniam, jak drugi, trzeci, czwarty to nieco lżej traktuję artystów. Aż tak strasznie nie było. Zdążyliśmy zjeść obiadek, więc jest okej. Okay. Czyli jesteście zrelaksowani. Jest to nasz szósty wywiad? W ciągu jednego dnia? Tak. Czaj, o nie, to teraz próbujesz naprawdę. To we mnie wyzwala takie matczyne uczucia. Spróbujemy, no będę łagodna. Zresztą nie miałam zamiaru nie być łagodna. Jutro oficjalna premiera albumu Tamagotchi, waszej debiutanckiej płyty długiego wymiaru. To jest uczucie spełnienia, czy też jakiegoś niepokoju? Wszystko jedno, zresztą być może to nie ma dla was. I to jednocześnie. Tak, naraz? Wszystkie rzeczy? Tak. A mieliście okazję, żeby się tak zatrzymać na chwilę i pomyśleć? O, udało się, doszliśmy do tego, że ta płyta jest? Chyba w sumie nie. Nawet nie, może dzisiaj. Właśnie dzisiaj się zorientowaliśmy, że to już jutro. Zapomnieliśmy w ogóle o tym, tak naprawdę. Dla nas ta płyta już wyszła dwa miesiące właśnie. Temu. Jak się okazało, że może wyjść. Tak, że mamy wytwórnię. Bo długo pracowaliśmy nad tym z menedżerami, żeby złapać kogoś, kto będzie chciał to wydać. Jak już się udało, to... Było po to wszystkim. Tak jakby było po wszystkim, tak. Ale co to znaczy złapać? To znaczy, że nie było tak, że wszyscy się pchali drzwiami i oknami do was? To znaczy, mieliśmy kilka propozycji wytwórni, ale były różne wymogi. Różnie się działo. Tak, tak. No wiadomo, że w przypadku zespołów, które chcą wydać debiutancką płytę, wszyscy stroszą się i robią te takie formalne zabiegi, które miałyby was na przykład skusić. Nie daliście się skusić z tego, co widzę po płycie i sposobie, w jaki została ona wydana. Tak, wszystko jest zaprojektowane. Tak, jest w pełni zrobione przez nas. Całkiem. Tylko nie plastik. Tylko nie plastik. Ale wszystko na tej płycie zrobione jest przez was. Zapomniałam zapytać, jak się nazywa kotek, którego znamy doskonale. To jest kotek Fenik. Kotek Feniks. Staramy się go umieszczać w każdym materiale. Tak, to wiemy. Jutro wyjdzie plakat z tym kotem. Też taki tak? Promujący trasę. A faktycznie. No to w takim razie kot też jest pozdrowiony. Od tego miałam zacząć, żeby powiedzieć, że jest Kasia, Łukasz i kot, i właśnie nie zawsze miałam problem z tym, jak tego kota nazywać. Tak, kot to jest trzeci członek zespołu. Dokładnie tak. Jeszcze jest jeden kotek, ale on jest bardzo nieśmiały i zawsze się chowa, więc... Ale też go pozdrówmy. No to pozdrówmy. Kotek Hati. A kotek jak? Hati. Jak Hati Wati. Dobrze, to pozdrawiamy też może Piotrka od razu, który... Dokładnie tak. Piotrek Kaliński. Pozdrawiamy cię gorąco. Który jest wielkim admiratorem, o czym pewnie wiecie, waszej twórczości i waszej muzyki, a ponieważ wkradła się tutaj pewna taki nieporządek, a jesteście ze Śląska, więc chciałabym uporządkować te dyskusje stosując stereotypy, to już kończąc tą taką gadkę na temat pogody i wracając do płyty, która się ukazała, ciekawą i długą drogę jednak przeszliście od roku 2014, kiedy, jak to było, przez internet się zapoznaliście, taka te początki znajomości były, czyli twoja muzyka Łukasz, twoja muzyka Kasia i spotkanie? Tak, tak, internet to nasze korzenie. Naszej znajomości, tam się wszystko zaczęło, ale oczywiście też spotkaliśmy się w ciałach. W świecie realnym. Tak, tak, w świecie realnym w Lędzinach. I też na egzaminie potem. Na filmówkę tak się złożyło, że startowaliśmy na ten sam kierunek. Udało się? Nie. Ale solidarnie. Na operatorkę. Tak. Ale to nawet chyba i dobrze. Nie wiem. Może miałoby to jakiś wpływ na naszą twórczość, bo gdybym chodził na filmówkę, to miałbym pewnie mniej czasu niż teraz miałem. Czyli porzuciliście w ogóle marzenia o tym, żeby zdawać do szkoły filmowej? Nie, to znaczy ja znalazłam substytut i po prostu studiuję fotografię. Można powiedzieć, że ja też. Tak. Studiowałem gry komputerowe, nadal studiuję. Grając? Gry komputerowe. Mhm. Kiedyś grałem, teraz bardzo mało, bo nie mam czasu, a też jakoś tak odchodzą ode mnie chęci, kiedy zaczynam grać, bo wiem, że mam dużo na głowie, więc może jak będę miał wolne po koncertach. Mam nadzieję, że jak wrócę, to będę miał dużo czasu dla kotków, dla dziewczyny i dla gier komputerowych. To w takim razie zróbmy przerwę na muzykę i po kolejnym utworze zaczniemy już rozkładać na części pierwsze to, co jest najważniejsze, czyli muzykę, ale nie rozkładać jej po to, żeby ją popsuć, tylko dlatego, że bardzo mnie ciekawi właśnie ta droga, o której wspomniałam, którą przeszliście, od tego, co kiedyś słyszałam kiedyś, co zresztą także słyszało wiele osób i widziało od momentu, jak zaczęliście występować, do tego, co można znaleźć w roku 2017 na waszej debiutanckiej płycie. Thank you. Trochę skaczemy po płycie Tamagotchi, duet Kolos w naszym studiu, Katarzyna i Łukasz. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Skaczemy, bo przeskoczyliśmy pod numer 6, gdzie ukrywa się utwór, którego posłuchaliśmy. A przy okazji przypominam, że tytuły i wykonawcy na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Do końca tej godziny wykonawca to duet Kolos. No i zmierzam przez tę niedługą, ale myślę, że bardzo intrygującą historię waszego zespołu, bo tak się złożyło, że kiedy już się spotkaliście i zaczęliście robić ze sobą muzykę, to jakoś tak bardzo szybko też zaczęło wam towarzyszyć zainteresowanie ze strony odbiorców i też ciepłe przyjęcie ze strony tych, którzy na przykład wymyślają festiwale, bo OFF Festival już był w roku 2015. Sesja dla KXP, nagrana wtedy po raz pierwszy, gdzie nie wiem, czy czasami wracacie do tych starszych nagrań, ale... bardzo ciężko. Z taką nieśmiałością po prostu odpowiadacie na pytania, które dotyczą zespołu i no, ma to w sobie taką świeżość, a przecież minęło niewiele czasu, natomiast w waszej muzyce wydaje mi się, że zaszły duże zmiany. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, po prostu dojrzewając, ale są bardzo intrygujące. Ty możesz o tym opowiedzieć, Kasia, bo ten pierwszy czas i pierwsze skojarzenia z Kolos to jednak dominacja na gitar, akustycznych gitar i tego typu dźwięków. I Skandynawii, tak. Teraz, gdybyśmy mieli szukać jakiegoś prostego określenia, tego nie znajdziemy, bo wasza debiutancka płyta przynosi muzykę wspaniale przetartą przez różne zniszczenia i destrukcje, które czasami nawet nie pozwalają łatwo dostrzec twojego głosu, który też został potraktowany momentami w ten sposób, jak jeden z elementów utworu. Tak chcieliście, tak? Tak, mi się to podoba. Jeśli chodzi o naszą drogę, to na początku nasze działanie było takie bardzo spontaniczne i nie znaliśmy się za bardzo i każdy był dla siebie miły. Tak, na wszystko się zgadzaliśmy. Tak, i to... świetnie to zrobiłeś, świetnie to brzmi. Tak. I chyba za bardzo się pospieszyliśmy z publikacją piosenek, chociaż to przyniosło nam... Że to też dobrze, bo... Albo niedobrze, ja sam nie wiem, bo bardzo szybko wpadliśmy w te sidła muzycznego biznesu, że tak powiem. Niezależnego chyba jednak mimo wszystko. No tak, tak, ale jednak jakiś tam był, bo nigdy wcześniej ja nie koncertowałem, Kasia miała jakiś tam występ na żywo. Jeden albo dwa. No i to było takie wszystko świeże. Pierwszy zespół w życiu, od razu jakiś menedżer się odzywa, pierwsze koncerty. I człowiek nie jest na to przygotowany. Powaga, prawda? Sytuacji nas skłoniła do roboty. No i tak cały czas w sumie działamy, że musimy nadążać nad tymi wszystkimi rzeczami, które nas wyprzedzają. No i na przykład właśnie ważnym punktem w naszej karierze był ten OFF Festival. Nie tylko dlatego, że nagraliśmy tą sesję, czy zagraliśmy na festiwalu, ale to była taka edycja mocno rapowa i zagrał też Dean Blunt. Ja go wtedy odkryłam i to było dla mnie mega doświadczenie, tak, które miało konsekwencje jakby w późniejszym działaniu i też w pracy nad tą płytą. Wydaje mi się, że to był taki pewien przełom w naszej twórczości, bo Dean Blunt jest właśnie takim... Zaczęliśmy od jego utworu Molly and Aquafina, który został gdzieś wrzucony na stronę OFA i przypadkowo sprawdziliśmy to, bo ja rzadko klikam w jakieś nieznane utwory, tylko lubię słuchać to, czego zawsze słucham, nie wiem dlaczego, może dlatego, że jestem taki, a nie inny. No i jakoś tak trafiliśmy, strasznie się tym zajaraliśmy, że tak powiem, po naszemu. Później potem się okazało, że on nie robi tylko takiej właśnie muzyki jak ten kawałek, tylko w większości robi kompletnie inną i to nas... No, że jego materiał jest taki eklektyczny. Też nas to zmieniło. A jednocześnie spójny. Zainspirowało i dało kopa do tego, że nie musimy być tylko skandynawczykami smutnymi, stąpającymi po jeziorach. Śpiewającymi o miłości. No, i się okazało, że możemy robić coś innego i tak z roku na rok. No i też poznaliśmy się bardziej, bo jednak te piosenki, te wcześniejsze, jakiś Weightless, czy... November, Shattered Mirrors. No, my wtedy się znaliśmy ledwie miesiąc, dwa miesiące i w sumie nie mieliśmy jakichś wspólnych doświadczeń. Też. Nie mieliście wspólnych, ale też warto powiedzieć, że mieliście oddzielne, prawda? Każdy z was jednak już coś tam swojego próbował robić i byliście gotowi na to, żeby w ogóle zajmować się muzyką. To jest bardzo ciekawy wątek, to o czym mówicie, że czasami trzeba doganiać świat, bo świat nagle mówi, musisz być tu, musisz mieć nazwę, musisz mieć odpowiedź, musisz mieć ochotę wystąpić, a człowiek nawet nie może złapać tego oddechu. I ciekawy też jest motyw Deana Blunta, który poza tym, że zajmuje się muzyką, jest artystą kompletnym, bo nie tylko poprzez muzykę się wyraża, ale także sztuki wizualne są dla niego ważne. Na co chciałabym zwrócić uwagę i wrócimy do rozmowy po piosence kolejnej. Dino Dino to jest utwór, który wybraliście. Dlaczego? O, się składa. Tak się to jest składa? Mój ulubiony kawałek, chyba dlatego, że spędziłem nad nim najmniej czasu i to był taki kompletnie wolny kawałek, że już mieliśmy prawie całą płytę skończoną. Tylko sobie zagrałem to, co chcę kompletnie. Kasia do tego dośpiewała i tak było bardzo miło i przyjemnie. Tak, to ma brzmieć jak śpiew małej dziewczynki. Cały czas zaglądamy na płytę Calls Tamagotchi. 13 października, dobra data na wydanie debiutanckiej płyty. Katarzyna i Łukasz są naszymi gośćmi. Te zmiany, ale zatrzymaliśmy się przy Dinie Blancie i to źle to brzmi, jak się odmienia. W każdym razie zatrzymałam się też przy tym, że można wyrażać się na wiele sposobów, kiedy już człowiek wchodzi do świata sztuki. I trzymając się tej kompletności, czy też panowania nad wszystkim, właśnie nie wiem, z czego to u was wynika, wy też tacy jesteście, prawda? Maksymalnie dużo robicie sami i to dotyczy też tego, jak was widać, a nie tylko tego, jak was słychać. Zresztą robicie to świadomie. To wynika z tych waszych właśnie planów dotyczących fotografii, czy też przedtem bycia operatorami. Czy tak postrzegacie muzykę, że ona musi mieć to uzupełnienie? Czy my jesteśmy bardzo indywidualni i bardzo ciężko jest nam dzielić pracę z kimś innym. Nawet we dwójkę nam się ciężko pracuje. I ale to chyba czujemy taką potrzebę zrealizowania. Tak, skoro mamy takie zdolności, a może ich nie mamy, ale lubimy to. To warto się tym zająć. No i też, nie wiem, często nie jesteśmy po prostu zadowoleni z efektów chyba. Nie, że one są złe, tylko... Że inaczej myślą niż my. Właśnie, jakoś ciężko nam się pogodzić z tym, że coś nie wyszło tak, jak idealnie sobie zaplanowaliśmy w głowach. wiemy, że to jest okej, że to jest dobre dla kogoś, ale jakoś i tak wiemy, że mogliśmy to sami zrobić, jeśli byśmy się postarali zebrali. I tak jak na przykład przy VHS Nightmare, przy tym teledysku, w końcu ogarnęliśmy się sami, zorganizowaliśmy. Tak, 10 dni nam zajęło robienie straszne doświadczenie. Byłem kompletnie wyczerpany po 30 godzinach przed komputerem, ale jestem zadowolony z efektu. Bo to jest tak, że jak trzeba, to się nawet nauczycie montować i zmontujecie sobie sami wideo. To Łukasz tak, akurat montował, a ja dawałam sugestie. Na szczęście miałem już kiedyś doświadczenie z montowaniem, więc nie było tak aż ciężko. Ja ale też miałam, ale powoli robię rzeczy. Pierwszy raz pracowałem z tym programem, więc też musiałem się przez jakieś 6 godzin przygotowywać do samego montażu, żeby to zacząć. Oczywiście efekty waszej pracy można znaleźć w sieci i tam teledyski, czy w ogóle zdjęcia, które do sieci wrzucacie i na które się decydujecie. Bardzo spójny styl i rzeczywiście nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł przyjść do was i powiedzieć wam, a ja was widzę w takich liściach i w takich ubraniach i mógłby to wykreować, bo ten wizerunek jest niezwykle spójny i naturalny i tak mi się wydaje, że niezwykle po prostu już się związał z muzyką, którą gracie. Tak przeskoczyliśmy gwałtownie od muzyki, ale do tej muzyki z pewnością wrócimy, bo to, co powiedzieliście o tym takim docieraniu się też, kiedy już Kols powstało i zostało, było zaproszone na koncerty, a wy musieliście tak naprawdę zacząć między sobą współpracę. Już się stworzył jakiś taki wzór, czy też sposób, w jaki lubicie pracować, kiedy mają powstawać kolejne utwory. Jak to się dzieje, jak to się odbywa? To chyba naturalnie wychodzi od samego początku naszej współpracy, że najpierw są jakieś pomysły malutkie od nas. Jakieś sample. Od nas indywidualnie wychodzące i potem sobie na bazie tego pracujemy. Jak Kasia mi coś podeśle, to ja to rozwijam. Czasem się udaje, czasem kompletnie nie. I tak w dwie strony, że ja Kasi znowu podsyłam jakieś moje pomysły, ona do tego wymyśla melodię. Jeśli jest okej, to potem ja to wrzucam do siebie i rozpracowuję. Kasia do mnie przyjeżdża, jest piosenka. Czyli macie jakąś taką wspólną przestrzeń, w której możecie się spotkać już nie poprzez wysyłanie, tylko twarzą w twarz? Tak, w Cieszynie u Łukasza w mieszkaniu mamy takie tak. Małe studio. Na samej granicy. Tak. Zapraszam jesteśmy serdecznie. Jesteśmy prawie Czechami. Tak. Przypomniało mi się, jak świetnie po drugiej stronie tej granicy karmiono. Ale to było w czasach, kiedy Nowa Muzyka, festiwal Nowa Muzyka był jeszcze w Cieszynie, więc to było 100 tysięcy lat temu. Ale może kuchnia faktycznie się nie popsuła w Cieszynie i po obu stronach można jeść. Ale to akurat czeskie wyprawy były dosyć intrygujące. Może chodzić o restaurację Siódemkę. Może nie możemy reklamować konkretnych restauracji na antenie. Pomyśl. Ale to jest czeska i ona nazywa się jak liczba, więc może jest takich milion. Mam nadzieję, że to, że nikt tam nie pójdzie. Z racji tego, że to powiedziałem. Thank you. Woody Blake z płyty Tamagotchi Duetu Calls, Katarzyna i Łukasz w naszym studiu. To po raz ostatni wam mówię dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bo za chwilę powiem wam dobranoc, bo to ostatnie nasze wejście na antenę i jednocześnie szansa na to, żeby raz jeszcze do waszej muzyki i do was też się zbliżyć. Bardzo dużo jeździcie i gracie i to jest dla was istotne? Po to w ogóle zaczęła się cała ta wasza współpraca i tworzenie utworów właśnie, żeby spotykać się z ludźmi? Może nie spotykać, ale spotykać się z ludźmi przez naszą muzykę. Bo przyznam, że nie jesteśmy fanami zatłoczonych miejsc. Mogę tak powiedzieć, Kasia? Tak, tak. Tak. I no ale z drugiej strony podobają nam się koncerty, kiedy ludzie nas słuchają i otwierają się na to, co mamy do przekazania. To jest jakaś taka fajna energia jednak. Ja nie lubię bardzo tego słowa, kiedy ludzie mówią, że płynie energia z ludzi na ludzi, nas ze sceny, ale faktycznie tak jest, że jest to bardzo przyjemne uczucie, kiedy można się spotkać z chmarą innych ludzi, którzy patrzą na ciebie i znają twoje utwory, wysłuchują. Bardzo miłe. I reagują jeszcze spontanicznie. No i wspierają. Raz ktoś pokazał Fakasa, dwóch takich chłopaków. No ale to jest wpisane w cenę, prawda? To jest kontrapunkt. Ale to było śmieszne dosyć akurat. Bo mieli śmieszne miny i cały koncert stali i jak Kasia śpiewała, to oni tak... Ja też się śmiałam razem bardzo, z nimi. Bardzo mocno tak wyli jak Kasia i pokazywali Fakasy. Ale umiecie już sobie radzić też z takimi sytuacjami? Czy to po prostu raz się zdarzyło i nie macie doświadczeń? Nie, nawet to jest taki ciekawy dodatek do koncertu czasami. To akurat było ciekawe, ale jeszcze nie mieliśmy na szczęście takiej sytuacji, kiedy wchodziła w grę jakaś agresja. Więc na razie nie mamy przykrych sytuacji. Raz tylko chyba odbył się koncert, gdzie w pierwszym rzędzie stali pijani ludzie i po prostu nie słyszeliśmy siebie za bardzo. Ci, którzy tańczyli? Tak. A to też nie był żaden przejaw agresji, tylko po prostu tańczyli jakieś i zagłuszali sobie walczyki i zagłuszali koncert. Ale to jest akurat częsta bardzo sytuacja, kiedy słyszymy bardziej ludzi niż siebie. Jeszcze niestety. Tak jest. Czasem. Aha, bo to jest kwestia taka, że trzeba to dopracować po prostu, żebyście wy mieli takie możliwości technologiczne. Może to jest właśnie kwestia miksów koncertu i że nie jestem jeszcze... Nie potrafię jeszcze tak miksować koncertów, żeby były bardzo głośne. Może to jest kwestia tego. Ja jestem pełna podziwu tego, jak rozwijacie się i sami, wydaje się, większość tych rzeczy opanowujecie, bo uczycie się, jak rozumiem, przez cały czas i uczycie się przede wszystkim na żywej materii. No, właśnie tak jest, bo jak sobie przypomnę, jak ja byłem w temacie muzyki pod względem technicznym rok temu albo dwa lata temu, to aż wstyd się przyznać. A teraz, po tym czasie, jestem bardzo dumny, jak dużo się nauczyłem i też jak wiele osób spotkałem, które mi pomogły. Między innymi Marcin Cichy, właśnie Piotr Kaliński, wiele innych ludzi, którzy pomogli mi, doradzili. Tak samo ja też wokalnie poruszałam się raczej w jednym obszarze, że to było takie folkowe stękanie, a teraz staram się bawić różnymi stylami, na przykład rapem, soulem, wydawać różne dźwięki. Rapowy. Traktować po prostu głos jak instrument. Mogę sobie zażartować, bo tak. Wy tak na serio przyjmujecie moje żarty, ale to niesamowite, że Islandia też was tak przyjęła gościnnie, a wy cały czas się po prostu tak lekko Uciekamy. Ironizujecie z tego folkowego islandzkiego sznytu i śpiewania. Naprawdę. Ale jest taki rodzaj niewdzięczności, moim zdaniem, z waszej strony. Żart to był taki przemyślany, precyzyjnie nawiązując do waszej historii, a także koncertów tam i kolejnej sesji, którą zarejestrowaliście właśnie tak daleko od Polski. Ale właśnie chciałbym dodać, że Islandia wcale nie jest aż taka melancholijna, tak, jak się tam wydawało. Teraz tam pluje rap przede wszystkim. Kompletnie nie ma prawie, że takiej muzyki, jak się wydaje. Może się dalej wydaje. Już nie wiem, czy teraz tak jest, ale jak tam pojechaliśmy, to tam było strasznie dużo zespołów. Wszystkie były... GKR, Ulfur. Wesołe, kolorowe i kompletnie nieislandzkie. Ulfur. To znaczy nieislandzkie... Jak nam się wydawało. Według tej definicji, którą mamy, nie wiem, w Polsce. Tak, nie wiem, czy nadal taka... definicja istnieje. Mi się wydaje, że Islandia to jest taki kraj i to kiedyś mi powiedziała dziewczyna, która na Islandię jeździła bardzo często i co więcej napisała tam doktorat z poezji islandzkiej, że tam prawie każdy zajmuje się albo tak. śpiewaniem i muzyką, albo innego rodzaju działaniem artystycznym. Każdy ma 5 zespołów. Tak. W związku z tym rozmaite drastyczne formy tam zostały muzyczne wyeksploatowane i spróbowane, nie tylko łagodne granie na gitarze, to jakieś takie nieporozumienie, wręcz nieprawdopodobne połączenia właśnie pomiędzy pianistami, muzykami techno, a tymi, którzy rapują, następowały. Co widać zresztą, jak się zajrzy na stronę Icelandic Waves i zobaczy się, jak bogata i piękna jest ta scena. Ale chciałam was jeszcze skomplementować na zakończenie. Dla mnie to jest niesamowite, że tak krótki czas potrafi przynieść tak dużo i mam nadzieję, że będziecie po prostu mieli ten moment na zatrzymanie i takie pomyślenie sobie o tym, co było i pomyślenie o tym, co może być. Możecie zdradzić na koniec naszym słuchaczom, w którym roku się urodziliście, czy to są tajemnice pilnie strzeżone? Na początku, się poznaliśmy z Kasią i jakoś tak zaczynaliśmy żartować i były pierwsze wywiady. Kasia sobie wymyśliła, że będzie mówiła, że jest w moim wieku, ale to nie jest prawda. Jestem starsza o rok. Dementujemy to wszystko i Kasia jest 94 rocznik, a jestem 95. To naprawdę, trzymam kciuki za to wszystko, co przed wami, a my teraz będziemy wsłuchiwać się dokładnie w Tamagotchi Calls, czyli waszą debiutancką płytę. Na zakończenie jeszcze jeden utwór, Witch Club, który wybraliście, i koncerty przed wami, bo ruszacie z kopyta grać, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Na stronie oczywiście waszej, na Facebooku, na profilu wszystkie informacje są dostępne. Bardzo wam dziękuję za tą wizytę w naszym studiu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i przyjęcie. No i ja bym chciała, żebyśmy spotykając się przy kolejnych waszych projektach muzycznych, żeby tutaj po tej drugiej stronie siedzieli tacy ludzie jak teraz, a nie jacyś tacy, co już będą wiedzieli, jak odszczekiwać się dziennikarzom i będą po prostu zmanierowani swoją wielkością. Może wam się uda to zachować, czego wam bardzo życzę. Mam nadzieję, mam nadzieję. I jeszcze jeden komunikat mam dla słuchaczy. Za chwilę kolejny i ostatni odcinek powieści i mamy też książki, więc ci, którzy chcieliby poczytać, a nie tylko posłuchać naszej wspaniałej radiowej wersji, mogą teraz zadzwonić do Bartka Gila, 2 2 7 3. Jednocześnie mówimy do usłyszenia. Bartek Gila, Agnieszka Szydłowska, Iwanka Kunewa, Katarzyna Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski. Dziękuję wam. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy, było bardzo miło. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Trójka i wydawnictwo Znak Emoticon przedstawiają powieść twórcy Jamesa Bonda. Czyta Rafał Królikowski. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Muzyka Piotr Salaber. Zawiłe wyjaśnienia. Odcinek 15. Ostatni. W progu stał niski, uroczy staruszek w staroświeckim ubraniu. Na widok dzieci uśmiechnął się i otworzył im drzwi. Qu'est-ce que vous désirez? Zapytał. Z wyrazu jego twarzy i uniesionych brwi Jeremy i Jemima domyślili się, że powiedział, czego sobie życzycie. Proszę pudełko czekoladek za 4000 franków, wyjąkał zadyszany po biegu chłopiec. Wykrzyknął ochoczo pan Bonbon. 4000 franc? To znaczy bardzo dużo pudełko czekoladki. Odwrócił się w stronę lady, na której piętrzyły się sterty przepięknych bombonierek przewiązanych kolorowymi wstążkami. Staruszek wybrał jedną. Czy ta wam się podobać? To być mieszanka czekoladek. Jeremy i Jemima o mało nie parsknęli śmiechem, słysząc jego zabawny angielski. O, tak, dziękuję, odparł szybko Jeremy i zamarł, bo przez ramię pana Bonboma za wystawową szybą dostrzegł chytrą gębę sama mędełko. Bandzior gapił się na nich zza piramidy cukierków i czekolady. Sklepikarz przyjął banknot i tak jak oczekiwały bliźnięta, od razu go rozwinął i spostrzegł dziurki. Podejrzliwie przyjrzał się dzieciom. Widząc niepokój i napięcie malujące się na ich twarzach, wyczuł, że coś tu jest nie tak i uniósł banknot do światła. Powoli, literka po literce, odczytał napis. Gangsterzy, podpowiedział mu Jeremy i ruchem głowy wskazał drzwi. Pan Bonbon zmienił się nagle z dobrotliwego świętego Mikołaja w człowieka czynu. Bez słowa, zaskakującą w jego wieku szybkością, podbiegł do drzwi, zamknął je i zaryglował na 4 spusty. Następnie pociągnął za dużą wajchę przy wejściu i wówczas na witrynę od zewnątrz z grzechotem zjechała metalowa żaluzja. Nim opadła, dzieci zdążyły dojrzeć w oknie wykrzywioną z wściekłości twarz sama mydełko. Pan Bonbon wrócił tymczasem za ladę, złapał słuchawkę telefonu i długo wykrzykiwał w nią coś po francusku. W potoku jego słów bliźnięta kilkakrotnie usłyszały słowo policja. A teraz, mes enfants, powiedzcie mi, o co tu chodzić? Zażądał. Gdy Jeremy dość nieskładny zaczął mu to wyjaśniać, z ulicy dobiegło nagle trąbienie klaksonu bang bang. Usłyszeli znajome ga go ga, ga go ga. Ga, go, ga. A zaraz potem rozległ się brzęk metalu i sypiącego się szkła, okrzyki i tupanie biegnących stóp. A oto jak toczyły się wydarzenia do tego czasu. Bang Bang pobiła wszelkie rekordy prędkości, mknąc z Calais do Paryża. Ostatni etap podróży był mrożącym krew w żyłach sprintem przez zatłoczone ulice. Bang Bang wyraźnie przejęła kontrolę nad kierownicą i gnała, nie zważając na gwizdy policjantów ani na gniewne okrzyki innych kierowców, jakby wiedziała, że liczy się każda minuta. Komandor kurczowo zaciskał dłonie na kierownicy, a Mimsy tylko zasłaniała oczy rękami w każdej chwili, spodziewając się kraksy. Gdy dotarli do jednej z ulic, wskazówka małego radarowego skanera na masce przestała tańczyć. Wyścigówka przyhamowała i jechała teraz powoli, zupełnie jakby czegoś szukała, węsząc jak pies. W chwili, kiedy mijała wspaniały sklep z cukierkami, z szyldem, na którym złotymi literami wypisane było Bon Bon, z bocznej ulicy wypadła czarna terenówka. Komandor i Mimsy ledwo zdążyli rozpoznać gangsterskie auto, ale Bang Bang niemal wyrwała kierownicę z rąk wynalazcy i niczym rozjuszony byk ruszyła w poprzek ulicy, szarżując wprost na czarny pojazd. Z całym impetem wycelowała w sam jego środek. Rozległ się straszny huk, posypało się szkło, a potem z przewróconego auta wygramolili się Joe Potwór, sam mydełko i mięśniaczek przyjemniaczek. Już zamierzali rzucić się do ucieczki, gdy z obu stron ulicy z wyciem syren nadjechały motocyklowe patrole policyjne.

Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Muzyka Piotr Salaber. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Dziękujemy. Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Mateusz Patyk i Janusz Deblessem. Kolejna powieść o tej porze niebawem. Zapraszamy. Autopromocja. Wdzięk, dowcip i piękno, czyli piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w aranżacjach Andrzeja Bożyma i mistrzowskim wykonaniu chóru kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Uff, tyle słów. Teraz trzeba tylko koniecznie posłuchać. Transmisja koncertu Starsi Panowie Huram na antenie Trójki w niedzielę o 19:00. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.